besszállsz. Titkonyom otthon járok, megúvlak mindentől. Lelkedben vetem meg ágyam, lopok a szívedből. Vak vagyok nélküled, nekem te vagy a fény. Egyedül, mikor az utolsó érintés észrevét.